www.israël.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC, World News Company. Goedemorgen. Premier Ivar Asjes van Curaçao heeft gisteravond zijn ontslag ingediend bij gouverneur Lucille George Wout. De partij van Asjes, Pueblo Soberano, had eerder op de dag het vertrouwen in de minister-president opgezegd. Pueblo Soberano heeft niet bekendgemaakt waarom het vertrouwen in de premier is opgezegd, maar de PS-fractie botste de afgelopen maanden een aantal keer openlijk met Asjes over verschillende beleidskwesties. De Verenigde Naties melden dat de tempel van Bel in de Syrische stad Palmyra wel degelijk verwoest is. Op satellietbeelden is te zien dat er vrijwel niets meer van het eeuwenoude gebouw overeind staat. Gisteren melden inwoners van Palmyra dat de terreurgroep IS het bouwwerk met explosieven had verwoest. Later zei de dienst voor Nationaal Erfgoed in Syrië dat het nog vrijwel volledig intact was. Ernstig zieke patiënten kunnen vanaf deze maand via de bemiddeling van een Nederlandse organisatie wereldwijd medicijnen kopen die in een ander land al zijn geregistreerd. Het gaat bijvoorbeeld om nieuwe kankermedicijnen die in de Verenigde Staten al op de markt zijn. Het bedrijf Love Steve wil tegen een vergoeding patiënten in de hele wereld helpen bij de tijdrovende procedures om medicijnen uit het buitenland te importeren. Het weer. Vanochtend is er veel bewolking met plaatselijk een bui. Later breekt in het noorden en westen af en toe de zon door. Met 18 tot 20 graden en een matige noordwestenwind is het beduidend koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. De zomerstop is voorbij en we beginnen aan een nieuw gebedsseizoen. Is het niet bijzonder dat we zo bij elkaar kunnen komen als gebedsgroep op Radio Israël? En dat we dan het komende half uur voorbeden mogen doen voor Gods land en Gods volk, waar we als christenen zo mee verbonden zijn. Yahweh, de God van Israël, roept ons op om op de bres te staan voor Israël dat constant in verdrukking is. En ook dit gebedsuur beginnen we met een tekst uit Gods woord. Ik lees een aantal teksten uit Zacharia 1 en 2. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion. En ziedend van woede ben ik op de zelfgenoegzame volken. Ik had mijn toorn immers alweer laten varen, maar ze hebben mijn volk steeds harder aangepakt. Daarom keer ik vol erbarmen terug naar Jeruzalem. Opnieuw zal de Heer Sion troosten. Opnieuw zal hij Jeruzalem uitverkiezen. Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel. Ik brand van liefde voor Sion. Met vurige liefde neem ik het op voor Jeruzalem. Wat een liefde spreekt eruit. Dat God brandend is van liefde voor zijn oogappel. We luisteren nu eerst naar een opwekkingslied, nummer 407. Als u het kent, kunt u meezingen. Het heet Hoe groot zijt gij? Zich nam. Dat is mijn zin.

Op 17 september vindt de stemming plaats in het congres in Amerika over het nucleaire verdrag wat door Amerika en de andere leden van de Veiligheidsraad gesloten is met Iran. Er zijn steeds meer berichten dat president Obama niet eens zijn veto hoeft te gebruiken tegen het congres. Het heeft er dus alle schijn van dat het gewoon door zal gaan. Maar toch willen we bidden, willen we vragen aan de Heere God dat het congres deze demonische geïnspireerde overeenkomst zal afwijzen. En als wachters over Israël willen we nu opstaan en willen we nee zeggen tegen deze overeenkomst. Het kan niet zo zijn dat Israëls vijand de middelen zou krijgen om het volk van Israël te vernietigen. En zo staat het in 2 Kronieken 14 vers 11. Heer, er is niemand buiten u om de machtelozen te helpen tegen de machtigen. Help ons, Yahweh, want op u steunen wij en in uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze menigte. Heere, gij zijt onze God, laat toch tegen u geen sterveling iets vermogen. Het is niet alleen voor Israël heel erg dat Iran vrij spel krijgt, maar over een aantal jaren zal blijken dat Iran een enorme bedreiging is voor de hele wereld. Hun lange afstandsraketten kunnen overal komen. En daarom bidden we voor dit moment, laat Amerika zien hoe gevaarlijk het is voor hun land. En dan speciaal bidden we ook voor de kerk in Amerika. Dat Obama in wezen Israël heeft verkocht ten gunste van het grootste terroristenregime van de wereld. De voorganger van de Messiaanse gemeente in Arad, Joachim Figueras, stuurde weer een bericht. Hij vertelde over de nieuwe burgemeester van Arad, Nissan Ben Hamo. Hij werd nog niet zo lang geleden gekozen met een enorme meerderheid van 72% door de bevolking van Arad. In zijn verkiezingscampagne beloofde hij dat hij alle ongelijkheid, zowel religieus, politiek als cultureel, zou willen bestrijden. En toen hij dus gekozen werd, begon hij meteen met deze belofte waar te maken. Maar de groep ultra-orthodoxen in de stad Arad, die ook jarenlang de gemeente van Joachim heeft bestreden en vervolgd, werd woedend. De rabbijn van deze groep, de groep heet de Hasidai Gur, begon meteen met allerlei persoonlijke rechtszaken tegen Nissan. En alsof dit nog niet genoeg druk was op de nieuw gekozen burgemeester, moest hij ook op het matje komen bij de hoogst geplaatste regeringsfunctionaris in Jeruzalem, die ook van de Hasidi Gur was. En hij vertelde onomwonden dat als zij niet zou luisteren naar deze ultra-orthodoxe groep, hij zou snijden in de financiën voor de stad Arad. En Joachim vertelt in zijn brief over een vrouw in zijn gemeente, de Messiaanse gemeente. Zij was erg bewogen met deze burgemeester. En op een avond liep ze de vrouw van de burgemeester tegen het lijf, die liep te wandelen met de hond. Ze raakte in gesprek en ze vertelde over de vervolging die zij als gemeente hadden meegemaakt. En ze beloofde dat wij als gemeente voor haar en haar man zouden bidden. En zo kwam het dat Joachim ook vraagt dat wij voor hem willen bidden en voor deze gemeente in Arad die het licht van Yeshua verspreidt. Laten we bidden voor de burgemeester Nissan en zijn familie. Dat ze tot redding zullen komen. Dat ze fysiek en emotioneel zullen worden beschermd. En Heere God, we bidden voor deze burgemeester. Voor wijsheid en kracht. Om te doen wat goed is voor Arad. Dit volgende gebedspunt gaat over Nihat Salman. Hij is voorganger van de Emmanuelkerk. Dat is een christelijke Arabische gemeente in Bethlehem. Hij schrijft in zijn gebedsbrief dat de christenen in Jeruzalem en nu ook in Bethlehem worden bedreigd.